suza haram, svaka zora koju budno dočeka, sve večeri što si s drugim provela, sve ti haram, mladog si me zavela. Ne kunem te što me nisi voljela, nit te kunem zašto nisi ostala, nek ti suze budu vjerni gosti, šta učini od moje mladosti. Nek ti suze budu vjerni gosti, šta učini od moje mladosti. Za društvo specijalno. Znaš radost šta je, nek za tvoju tugu lijeka nema, prokleta ti slova mog imena. Ne kunem te što me nisi voljela, nit te kunem zašto nisi ostala. Moje